जैसे शैतान की मिसाल है जब उसने इंसान से कहा कुफ्र कर, फिर जब उसने कुफ्र किया तो उसने कहा मैं तुझसे लाताल्लुक हूँ, यकीनन मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है।